porozumienie WTO, które mówi o tym, że na przykład handel pszenicą jest wolny na całym świecie i my od 2014 roku nie mamy żadnych ceł. Zarówno to, co płynie ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny do Portugalii, jak i to, co przybywa z Ukrainy, przyjeżdża do nas. Więc jeżeli komisja by wprowadziła te przepisy, ja jestem za tym, ale to byłaby rewolucyjna decyzja, która by wywróciła, można powiedzieć, świat zboża na wiele lat. Dziękuję bardzo. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 3 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik. Pojutrze do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do Rzymu z kilkugodzinną wizytą udają się prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. Rzeczywisty koszt wypłaty odszkodowań wojennych spadł na polskich podatników, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych. W środę przyjedzie do Polski z oficjalną wizytą prezydent Ukrainy. Przywódca państwa ukraińskiego będzie m.in. rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, poinformował minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Sytuacja bezpieczeństwa na Ukrainie, rozwój sytuacji na froncie, ale również szereg tematów polsko-ukraińskich. Polska stała się hubem dla Ukrainy, przez który idzie pomoc z całego świata. Polska jest bardzo aktywnie na poziomie zarówno politycznym, jak i w każdym innym zaangażowana we wspieranie Ukrainy i odpór, który dajemy Federacji Rosyjskiej, starającej się również na polach politycznych prowadzić wrogie dla naszej części Europy działania. To będzie spotkanie ważne dla obu stron, mówił w salonie politycznym Trójki minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Z jednej strony to musi być pewnego rodzaju mobilizacja po naszej stronie i zrozumienie, przypomnienie sobie, czym ta wojna jest i że ona stanowi zagrożenie zarówno dla Ukraińców, jak i Polaków. Na nas wojna wpływa niemalże codziennie. Widzimy to w sklepach, widzimy to w różnych trudnościach, więc chodzi o to, żeby przypominać też o tym, że te trudności są obiektywne, a tak naprawdę źródło mają w jednej osobie, w Władimirze Putinie. Wołodymyr Zełenski ma także wygłosić przemówienie na Placu Zamkowym w Warszawie, a na Zamku Królewskim spotkać się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w naszym kraju. Do Rzymu z kilkugodzinną wizytą udają się dziś prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. W Watykanie para prezydencka położy kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II. Wieczorem polska delegacja odbierze ogień pokoju w związku ze zbliżającymi się igrzyskami europejskimi. Ich gospodarzami będą Kraków i region Małopolska. Do wizyty pary prezydenckiej na Półwyspie Apenińskim dochodzi dzień po 18. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II. We wczorajszej rozmowie z TVP Info prezydent Andrzej Duda wspominał papieża Polaka jako postać niezwykłą, nie tylko z punktu widzenia Kościoła. On nie był człowiekiem, który mówił, ale już nie jestem Polakiem, bo teraz jestem głową Kościoła. To już polskie sprawy mnie nie obchodzą, wręcz przeciwnie. Polskie sprawy obchodziły go cały czas. Ale pobyt prezydenckiej delegacji w Rzymie wiąże się również z wątkiem sportowym. Na przełomie czerwca i lipca w Krakowie i kilkunastu miastach południowej Polski odbędą się Igrzyska Europejskie. W związku z tym w Muzeum Arapacis, gdzie znajduje się zrekonstruowany starożytny ołtarz pokoju, odbędzie się ceremonia przekazania Polsce ognia pokoju, który 21 czerwca zapłonie na stadionie Wisły Kraków. Karol Darmoros, Polskie Radio. Także w Stanach Zjednoczonych odbyły się wczoraj wydarzenia upamiętniające 18. rocznicę śmierci papieża Polaka. W Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie została odprawiona uroczysta msza. W Nowym Jorku Polacy zabrali się przed pomnikiem Ojca Świętego. W Waszyngtonie msza upamiętniająca polskiego papieża odbyła się w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej zarówno mieszkający w stolicy USA Polacy, jak i Amerykanie. Monika Jabłońska z Waszyngtońskiego Muzeum Komunizmu powiedziała, że postać papieża Jana Pawła II ma wyjątkowe znaczenie dla Polaków mieszkających poza krajem. Zawsze gdzie był Jan Paweł II, tam była Polska. Był taką naszą wizytówką, o której wszyscy się uczyliśmy i w zasadzie on pokazał naszą polską kulturę, historię, naukę, wszystko co polskie. Hołd Janowi Pawłowi II oddali także Polacy z Nowego Jorku. W kościele świętego Stanisława Kostki na Greenpointie odbyła się msza, w której wziął udział m.in. konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Po mszy jej uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty. Proboszcz Grzegorz Markulak podkreślił, że polski papież wciąż przynosi wielką radość, pomaga żyć, jest natchnieniem i wsparciem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

Michał Jakubik i Witold Lazar. W takim składzie będziemy z Państwem do 12. No to tradycyjnie. Proszę zaparzyć sobie coś, co Państwo lubią i zapraszamy na pierwszą filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę. Proste z tobą. spalonym moście to grupa Sorry Boys. 17 minut po godzinie 9 w kalendarzu, trzeci dzień kwietnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Ryszard, Sykstus, Antoni, Benedykt, Jakub, Jan, Józef, Pankracy i Winicjusz to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego potrójnie naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj dzień tęczy, proszę Państwa. No to piękne zjawisko optyczne i meteorologiczne po prostu zasługuje na własne święto. No i z tego, co mówi nam prognoza pogody, są na nią dziś spore szanse. Proszę się więc rozglądać. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Wielki tydzień nam się zaczyna, więc kto we wielki tydzień sieje, będzie miał szyćko wielkie. Kalendarium muzyczne. No to sprawdźmy jeszcze, co 3 kwietnia pod tą datą zapisała historia muzyki. Justyna Grabasz. Dziś zaczynamy od roku 1924 i od urodzin ikony amerykańskiej popkultury Doris Day. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Doris Day swoją przygodę z muzyką zaczynała od śpiewania w zespole Boba Crosby'ego. Później występowała z Frankiem Sinatrą, Johnny Rayem i zespołem Artiego Shona. W 1948 roku zadebiutowała w filmie Romans na pełnym morzu, co przyniosło jej bardzo dużą rozpoznawalność. Była gwiazdą romantycznych komedii, w których partnerowały jej takie legendy kina jak Cary Grant, Rod Taylor czy Rock Hudson. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Przechodzimy do roku 1950 i do kolejnych urodzin. 3 kwietnia na świat przyszedł Romuald Lipko, kompozytor, klawiszowiec i lider grupy Budka Suflera. Twórca takich hitów jak Cień Wielkiej Góry, Za ostatni grosz czy Takie tango. Poza Budką Suflera pisał także piosenki dla innych polskich gwiazd, między innymi dla Anny Jantar, Urszuli, Zdzisławy Sośnickiej oraz Izabeli Trojanowskiej. Jego największym komercyjnym sukcesem okazała się płyta Nic nie boli tak jak życie Budki Suflera, która sprzedała się w ponad milionowym nakładzie. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Przesuwamy się o 10 lat do przodu i zaglądamy do Nashville, gdzie 3 kwietnia 1960 roku Elvis Presley nagrał jedne ze swoich największych hitów. Tego dnia zarejestrowano 2 single, Are You Lonesome Tonight i It's Now or Never. Drugi z nich, stworzony na kanwie włoskiej ballady o Sole Mio, przez cały rok królował na listach przebojów w różnych krajach i wciąż pozostaje w czołówce najlepiej sprzedających się singli w historii amerykańskiej listy. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you. Na koniec rok 1968 i rocznica wydania pewnej płyty. 3 kwietnia ukazał się przełomowy w karierze duetu Simon & Garfunkel album Bookends. Ten koncepcyjny album do tej pory uważany jest za jedno z największych dzieł tego duetu. Płytę rozsławił singiel Mr. Robinson, który ukazał się rok wcześniej na ścieżce dźwiękowej do filmu Absolvent z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Kalendarium muzyczne. i formacja Kings of Leon w Trójce przed południem. Dziś poniedziałek, u nas technologiczno-techniczny poniedziałek w naszym paśmie popularno-naukowym. Na wycieczkę zabiorę Państwa, ale to za jakieś 10 minut, a na razie tylko opowiem, jeśli będą wybierać się Państwo w Tatry albo może do Zakopanego. O, i przejeżdżając popularną Zakopianką, to przez najbliższy rok albo może nawet trochę więcej mogą być Państwo świadkami historycznego momentu o takiej światowej skali. Oto bowiem tuż przy drodze, właśnie przy słynnej Zakopiance, 6 kilometrów od Nowego Targu, 2 kilometry za stacją kolejową Szaflary Wieś, we wsi Bańska Niżna dokładnie. Tam właśnie stanęła potężna wieża wiertnicza. Nie sposób przeoczyć. Właśnie tam ruszył wyjątkowy odwiert geotermalny. Będzie to najgłębsza na świecie studnia, z której czerpana będzie woda, która ogrzeje okoliczne domy, no a skorzystają z niej mieszkańcy gminy Szaflary i Nowego Targu. 60-metrowa konstrukcja waży 80 ton i stanie się na jakiś czas elementem krajobrazu nawet do połowy przyszłego roku. Cała inwestycja nazwana Bańska PGB wraz z przyłączeniami do źródeł wody geotermalnej ma zakończyć się w trzecim kwartale 2025. Odwiert dokonywany jest z użyciem potężnej maszyny, która pracować będzie stale, non-stop przez kilkanaście miesięcy. No i przez ten czas świder ma dowiercić się do głębokości 7 kilometrów. Wspomniana konstrukcja to jeden z niewielu na świecie zestawów dowiercenia tak głęboko, który w ogóle na to pozwala, a do tego może się jeszcze przemieszczać w bok, w prawo, w lewo, z niewielką co prawda prędkością, ale zawsze. Woda na tej głębokości, na tych 7 kilometrach ma temperaturę dochodzącą do 180 stopni. No i warto wspomnieć, że 7 kilometrów to jest ponad połowa długości najgłębszego odwiertu w całej historii ludzkości. Tak zwany eksperymentalny odwiert Kolski, zwany również studnią Szatana, ma 12 kilometrów i 200 metrów dokładnie. Ta nasza inwestycja ma kosztować 110 milionów złotych, no ale warto, bo walczące od lat ze smogiem miejscowości regionu mogą uzyskać stałe źródło ekologicznego ogrzewania. Warto zaznaczyć, że poza walorami ekologicznymi takie źródło energii jest całkowicie niezależne od cen paliw na światowych rynkach i różnego takich zawirowań ekonomicznych. No i w tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak polecić Państwu nasz informator ekonomiczny, ale to za jakieś 20 minut, może nawet niecałe. We'll be right back. dzieło skończyłem. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katie Melua, jej inna piosenka Golden Records na liście przebojów trójki. 7 pozycji w dół z 12 na 19 w ostatnim notowaniu. No ale proszę Państwa, na szczęście artystka przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. No i część z Państwa już wie, że ta piosenka, czy ta wykonawczyni, jak się pojawia, to swego rodzaju sygnał, bo mam zaproszenia. Trójka zaprasza i poleca, bo jesteśmy patronem trasy koncertowej Katie Melua Love and Money to 2023. 11 kwietnia w Warszawie na Torwarze, 12 kwietnia w Gdyni w Arenie i 14 kwietnia we Wrocławiu w hali stulecia o 19.30 i właśnie na ten ostatni koncert mam dziś dla Państwa bilety. Ktoś z Państwa ma ochotę? Proszę dać znać mailem witold.lazar@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 23,5 minuty dzielą nas od godziny 10. No to teraz na obiecaną wycieczkę zabieram Państwa, ale nie do Wrocławia, a w kierunku zgoła przeciwpołożnym, jak to się mówi. W okolice Białegostoku się udamy. Odwiedzamy dziś Choroszcz. Niewielkie miasteczko zaliczane do aglomeracji białostockiej właśnie. O tamtejszym zespole pałacowo-parkowym rozmawiają w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Choroszcz to miasteczko leżące w okolicach Białegostoku. Jednym z jego zabytków jest zespół pałacowo-parkowy, w którym obecnie znajduje się Muzeum Wnętrz Pałacowych. I choć do dziś z dawnego wystroju pałacu zachowały się jedynie dwie płyty kominkowe z herbami branickich i poniatowskich, to jest to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, drodzy Państwo, zwłaszcza, że już przed wiekami o Choroszczy rozpisywali się bracia Kraszewscy, a nawet francuscy dyplomaci, którzy przecież słynęli z wysublimowanych gustu. Swoją sławę Choroszcz zawdzięcza właśnie rodzinie Branickim, a zwłaszcza wielkiemu hetmanowi królewskiemu Janowi Klemensowi. To właśnie za jego czasów w gościnie u hetmana przebywał dyplomata Pierre Emin, który określił pałac słowami: poza Francją nie widziałem nic przyjemniejszego. Apartamenty, ogrody, stawy, wszystko to ma charakter doskonałej elegancji. Brzmi kusząco, naprawdę, ale zanim Choroszcz stał się własnością Branickich, często zmieniał swoich właścicieli. Historia samej miejscowości sięga pierwszej połowy XV wieku. Najstarszym znanym właścicielem dóbr był Piotr z Gumowa. Potem majątek należał do Chodkiewiczów i Paców. Wówczas w Choroszczy stał już dwór, który przeszedł potem w ręce mniszchów, a w 1703 roku właśnie Branickich. 6 lat później Choroszcz stał się własnością wielkiego hetmana Jana Klemensa Branickiego. Co się wtedy działo? No, rezydujący hetman Branicki w Białymstoku szybko zauroczył się okolicą i właśnie w Choroszczy postanowił zbudować pałac letni. Prace rozpoczęte w 1725 roku trwały 5 lat. No, jak czas pokazał, okazało się, że grunt pod jego budowę nie został odpowiednio sprawdzony i pałac zaczął się rozpadać. Nowa budowla już powstała do 1759 roku, a ostatnim etapem budowy założenia było powstanie oficyn, domku oddźwiernego i dwóch kordegard. A później Choroszcz był często odwiedzany przez znane osobistości, jakie między innymi? Kośćmi Branickich na ucztach i polowaniach bywały wielkie osobistości ówczesnego świata, polityki i zresztą nie tylko. W Choroszczy Jan Klemens przyjmował króla Augusta III, jak również Stanisława Augusta Poniatowskiego. No, każdy był oczywiście pod wrażeniem jego założenia, gdyż park był przepięknym miejscem ze szpalerami drzew, kanałami, mostkami, rzeźbami, wieloma budowlami tego typu. No, w końcu park był dziełem francuskiego projektanta, wzorującego się na ogrodach w swojej ojczyźnie, no i przez stulecia był dzięki temu jedynym tego typu w Polsce. Opis z pałacu często przewijał się w pamiętnikach i listach kości. Wynikało z nich, że w pałacu znajdowały się jedynie 22 pokoje. Przede wszystkim znajdowały się tu pomieszczenia reprezentacyjne. W oficynach umieszczono apartamenty gościnne, jadalnie i salę dzienną, między innymi pokój bilardowy. No, na cały wystrój i wyposażenie pałacu składały się wówczas marmurowe, dębowe posadzki, plafony ze złoceniami, malowidłami. Na ścianach, jak mówiono, wisiały obrazy w złoconych ramach. Wszędzie było mnóstwo przeważnie chińskiej porcelany, nie mówiąc już o przedmiotach z brązu, zegarach, lustrach, czy też bogato zdobionych meblach. Co za przepych, ale ten przepych nie trwał długo w tym miejscu, bo po śmierci Jana Klemensa Branickiego pałac przestał być już tak ważnym, istotnym towarzysko, także miejscem. Tak, no w 1771 roku majątek stał się własnością żony Izabeli, a potem już często zmienił swoich właścicieli, aż w końcu stał się własnością rodziny Moesów. No i wówczas także pałac został przebudowany. A kres wielkości pałacu, można powiedzieć, że miał miejsce w trakcie I wojny światowej. No, w 1915 roku pałac został zniszczony przez wycofujących się wówczas Niemców. Następnie wskutek wieloletnich zaniedbań, jak i zresztą z braku funduszy, popadł w ruinę. A w latach 30., bodajże w 1933 roku został rozebrany. Po II wojnie światowej postanowiono uratować ten szczególny zabytek. W latach 60. XX wieku podjęto decyzję o jego odbudowie, no i dzięki temu dziś w dawnej rezydencji Jana Klemensa Branickiego znajduje się wspomniane na początku Muzeum Wnętrz Pałacowych. No, co prawda nie znajdziemy tu oryginalnego wyposażenia pałaców w Choroszczy, ale za to w salach znajduje się wiele eksponatów, m.in. z XVIII wieku. Czyli można powiedzieć, że ta historia kończy się happy endem. O niej opowiadał Państwu Marek Gaworski, autor książek. Trójka po królewsku. Kiedy w końcu znajdę cię, będę żył, urodzę się, dotknę cię, odpowiesz mi, zamknę oczy i wiem, że to ty. Tylko chcesz Kukiz i Borysewicz w Trójce przed południem. Równo kwadrans dzieli nas od godziny 10. Informator ekonomiczny. Różnorakich zawirowaniach ekonomicznych już Państwu dzisiaj napomknąłem, no to proszę bardzo, o pozostałych Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, a jestem ciekaw, o jakich napomykałeś. Że odwierty geotermalne są odporne na takie rzeczy. O, proszę bardzo. To ciekawy temat, rzeczywiście. Nie wiem, czy to jakoś się połączy nam, ale po serii obniżek na stacjach paliw, no przed nami niestety raczej chude tygodnie, przynajmniej na jakiś czas. Taki wniosek można wysnuć, patrząc na decyzję państw kartelu OPEC o zmniejszeniu wydobycia tego surowca. Po tej niespodziewanej decyzji cena baryłki w Londynie poszybowała natychmiast o $5 o poranku. Teraz minimalnie spadła i kosztuje $84, a zdaniem analityków, cytowanych przez Reutersa, czarne złoto może podrożeć maksymalnie o 10 dolarów. Na szczęście ropa odbija z dosyć niskich poziomów. Miejmy nadzieję, że dramatycznie nas to nie zaboli i nie uderzy po kieszeni. Nastroje w polskim przemyśle, jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, niestety bez rewelacji. Tak można by streścić najnowsze dane ankietowe, jakie przesłali menedżerowie logistyki właśnie z branży przemysłowej do firmy Markit. Indeks wyniósł 48,3%, a dopiero od 50 punktów, w tym indeksie zaczynają się dobre wiadomości o rozwoju przemysłu. Indeks dla polskich firm z tej branży jest pod kreską już niestety dokładnie rok. Mimo to trzeba powiedzieć, że dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy od zakładanych prognoz. W kalendarium ekonomicznym Wielkiego Tygodnia posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dwudniowa narada rozpocznie się jutro. W środę ma zapaść decyzja, którą w czwartek będzie wyjaśniał na comiesięcznej konferencji szef Banku Centralnego Adam Glapiński. Według zdecydowanej większości ekonomistów na żadne zmiany stóp procentowych ani w górę, ani w dół nie ma szans, ale oddala się też perspektywa obniżki ceny pieniądza pod koniec roku. Stoi za tym inflacja, która niestety nie odpuszcza. Mimo że według piątkowych danych GUS spadła z 18,4% do 16,2%, to za tą inflacyjną odwilżą stały przede wszystkim ceny surowców energetycznych, których ceny odpuściły na wiosnę. Nie odpuściły jednak ceny żywności, które poszły o ponad 1/4 do góry. I zdaniem analityków nie odpuściła, a nawet lekko urosła inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu żywności i energii. Podzieliliśmy się teraz, my analitycy, ekonomiści, prognozujący sytuację w gospodarce na tych, którzy mówią, zejdziemy do jednocyfrowej na koniec roku i tych, którzy mówią, nie zejdziemy. Ja uważam, że zejdziemy. Myślę, że mamy absolutnie szansę na to, tylko musimy obserwować kontynuację tych procesów, które dzisiaj już widzimy. Czy to będzie 6,5-7%, tak jak chciałby Adam Glapiński? Oby. Uważam, że to jest możliwe, chociaż to rzeczywiście jest bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz, ale jest to możliwe. Natomiast na dzisiaj z całą pewnością za wcześnie jeszcze, żeby tak bardziej precyzyjnie takie prognozy stawiać. Mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Na ten moment główna stopa procentowa wynosi 6,75%, a inflacja, przypomnijmy, 16,2%. To wstępne dane, szczegóły i ostateczne wyliczenia poznamy w połowie kwietnia. Kupując mieszkanie z drugiej ręki, nie zapłacimy podatku. Chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu pierwszego M na rynku wtórnym. Taki pomysł kolejny w ostatnich dniach ogłosił w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Chcemy zagwarantować, żeby ten podatek nie był naliczany. To jest ogromna korzyść. Przy mieszkaniu za 450 tysięcy złotych to jest 9 tysięcy złotych. To jest ogromna korzyść przy pierwszym mieszkaniu zarówno tych, którzy będą korzystali z kredytu 2%, jak i wszystkich innych. Wśród rozwiązań ma się pojawić zwiększenie odległości między budynkami czy powiększenie metrażu tzw. mikrokawalerek do minimum 25 metrów kwadratowych. Wkrótce mamy zobaczyć projekt ustawy, a przypomnijmy, w zeszłym tygodniu rząd przegłosował inne projekty dotyczące budowlanki. Chodzi o możliwość budowania bez zezwoleń domów powyżej 70 metrów kwadratowych i między innymi uwłaszczenie firm, które w tym momencie są użytkownikami wieczystymi gruntów. Właścicielom i wynajmującym, wydającym i oszczędzającym dobrego tygodnia, no i pięknego dnia. Idzie wiosna, więc tego się trzymamy. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. O 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. A pan do której grupy się zalicza? Do właścicieli czy wynajmujących? Do, proszę pana, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jest pan właścicielem i wynajmuje pan? Tak. Sam sobie. Tak to nazwijmy. A pan, bardzo dobry pomysł ekonomiczny. Czy tak samo przewrotnie pan odpowie na moje bardzo pytanie? Bardzo dobry. Shape of man, clever.